दीवाना बना के दूर न जाना, अफसाना बना के भूल न जाना, दीवाना बना के दूर न जाना। अफसाना बना के भूल।